super oferta. Drewniana kuchnia do zabawy z szerokim wachlarzem akcesoriów. Aż 40 zł taniej. Jedynie za 229 zł. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 listopada. Przed chwilą minęła 19. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwało ponad 3 godziny już po spotkaniu u premiera w sprawie sytuacji geopolitycznej. WHO ostrzega, nowy wariant koronawirusa może oznaczać szybki wzrost zakażeń na globie. Nowe limity i zakaz lotów do 7 krajów Afryki. Tak Polska stara się chronić przed nową mutacją. A zakończyło się spotkanie premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Przed kancelarią szefa rządu jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, przypomnij, czego dotyczyło to spotkanie, no i jak przebiegło. W spotkaniu wzięli udział wszyscy liderzy klubów i kół parlamentarnych. Trwało ono nieco ponad 3 godziny. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił opozycji m.in. informacje niejawne od służb dotyczące sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, ale też działań Rosji, chociażby przy granicy z Ukrainą, wyjaśnił na konferencji tuż po spotkaniu rzecznik rządu Piotr Miller. Została przedstawiona informacja dotycząca zagrożeń pochodzących bezpośrednio z Białorusi, ale również zagrożeń dotyczących ogólnej sytuacji geopolitycznej, między innymi narzędzi i pewnych strategii działań, które mogą być przeprowadzane ze strony Federacji Rosyjskiej. Chciałem podkreślić, że i z czego się bardzo cieszę, że samo spotkanie odbywało się w takiej atmosferze dużego zrozumienia powagi sytuacji. Te różnego rodzaju dyskusje, które odbywały się w czasie dzisiejszego spotkania, miały charakter konstruktywny. Z całą pewnością w zasadniczej części zgadzamy się co do tych realnych ryzyk, które pochodzą ze strony wschodniej. Nieco inną cenę spotkania mieli przedstawiciele opozycji z Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, którzy rozmawiali z nami dziennikarzami po spotkaniu. Ich zdaniem polski rząd w obecnej sytuacji powinien przede wszystkim zakończyć wszystkie kwestie sporne z Komisją Europejską i jeszcze intensywniej działać na arenie międzynarodowej w sprawie Białorusi. Relacjonował Dawid Grygorcewicz. Państwa Grupy Wyszehradzkiej solidaryzują się z Polską w trudnej sytuacji kryzysu migracyjnego. Tak brzmi stanowisko przyjęte po rozmowach prezydentów krajów Grupy V4 w Budapeszcie. Prezydenci Czwórki Wyszehradzkiej są jednomyślni w ocenie kryzysu, jaki obserwujemy na granicy Polski z Białorusią. We wspólnym oświadczeniu napisali m.in., że działania Mińska są niedopuszczalne w normalnych stosunkach między państwami. Prezydent Andrzej Duda dziękował sojusznikom za takie wsparcie. Bo rzeczywiście jest to pewien impas, w jakim moim poczuciu znajduje się nie tylko Polska jako taka, ale proszę pamiętać o tym, że dzisiaj Polska broni nie tylko swojej granicy, ale przede wszystkim broni granicy Unii Europejskiej. Prezydenci Węgier, Słowacji i Czech wyrazili gotowość do wsparcia działań Polski w ochronie granicy. Z Budapesztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nowy wariant koronawirusa może oznaczać szybki wzrost zakażeń na globie, twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia. Naukowcy z kilku ośrodków na świecie badają mutację Omikron, wykrytą w ubiegłym tygodniu w RPA. Nie jest jasne, czy odmiana może być bardziej niebezpieczna niż poprzednie warianty wirusa, ale wiele krajów zamknęło swoje granice przed osobami przylatującymi z południowej Afryki. Polska od środy wprowadza zakaz lotów do 7 afrykańskich krajów, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. To jest Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe. Te kraje zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka i w przypadku tych krajów zostanie wprowadzony tutaj w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury zakaz lotów. Osoby wracające z tych państw będą miały obowiązkowo dwutygodniową kwarantannę. Do 14 dni zostaje też wydłużona kwarantanna dla podróżujących z krajów spoza strefy Schengen. W kraju od grudnia rząd zmienia limity dotyczące takich miejsc jak restauracje, kina czy baseny. Tam wszędzie będzie 50% obłożenie, przy czym zwracam uwagę ponownie, że osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach tam obowiązujących. Nowe obostrzenia sanitarne mają opóźnić wniknięcie do Polski nowej mutacji wirusa. Ta pojawiła się już w 9 krajach Europy, w tym Wielkiej Brytanii i Czechach. Szefowie rządów Walii i Szkocji apelują do premiera Wielkiej Brytanii, by zaostrzyć zasady sanitarne obowiązujące przy wjeździe do kraju. Od jutra po przybyciu do Wielkiej Brytanii wymagany będzie test PCR, a do momentu uzyskania wyniku podróżny z Polski lub Francji będzie musiał się izolować. Edynburg i Cardiff chcą drugiego testu i obowiązkowej kwarantanny trwającej przynajmniej 8 dni. Tymczasem Brytyjczycy rozszerzają program szczepień trzecią dawką. Cztery kraje, cztery różne zestawy przepisów. W Anglii od dawna obostrzenia wewnętrzne były najmniejsze, Cardiff, Belfast i Edynburg cały czas są ostrożniejsze, ale w sprawie kontroli granic wszyscy mówili jednym głosem, aż do teraz. Wraz z pierwszym ministrem Walii napisaliśmy list do premiera Johnsona, proponujemy ostrzejsze podejście do restrykcji związanych z podróżami. To pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. Na wyspach nowe przypadki, nie wszystkie można powiązać z podróżami z południa Afryki. Prawdopodobnie wariant rozprzestrzenia się już w kraju. Zadanie to teraz spowolnić tę podróż, a pomóc ma w tym decyzja w sprawie szczepionek. Przerwa między drugą i trzecią dawką skrócona do 3 miesięcy. Chcemy zapewnić dawkę przypominającą tak wcześnie, jak to możliwe, by zdążyć przed potencjalną kolejną falą. Mówi Wei Shen Lim z Komisji do Spraw Szczepień. Dwie dawki przyjęło już ponad 80% ludzi w wieku powyżej 12 lat. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Trwa gala wręczenia nagród mediów publicznych. Statuetki zostaną rozdane w 4 kategoriach. Muzyka, obraz, słowo oraz idea. W tej pierwszej nagrodę przyzna Polskie Radio. Wśród nominowanych są jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych Leszek Możdżer oraz pionier polskiego rocka progresywnego i elektronicznego Józef Skrzek. Honorowy patronat nad nagrodami objęła Rada Mediów Narodowych. Jej szef Krzysztof Czabański podkreśla, że nominacje pokazują niesłychaną różnorodność mediów publicznych. Media są tworzone przez twórców z wielu dziedzin. Te nagrody oddają tą różnorodność, a to, że to są wybitne postacie, każdy w swojej dziedzinie, no to świetnie wiemy, bo ich nazwiska mówią same za siebie. Wśród dotychczasowych laureatów nagród są m.in. Jan Ptaszyn-Wróblewski, Piotr Beczała i Mirosław Bork. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę sportu nie zaszkodzi wieczorową porą. Krzysztof Łoniewski. Messi czy Lewandowski? Między tą dwójką wybitnych piłkarzy podobno rozstrzygnie się zwycięstwo w plebiscycie France Football o złotą piłkę. Faworytem ekspertów wydaje się niestety z naszego punktu widzenia Argentyńczyk, ale były reprezentant Polski Dariusz Kubicki wyżej ceni napastnika Bayernu Monachium. Wydaje mi się, że jednak te atuty, które wybrzmiewały przez cały sezon w lidze, w reprezentacji, no powinny wziąć górę nad jakimś sentymentem czy popularnością. No wiadomo, że Messi to jest no niebywały zawodnik, ale Robert naprawdę z roku na rok robi postępy, co się wydawało już praktycznie niemożliwe w tym wieku, żeby zawodnik jeszcze robił postępy, a on naprawdę robi z każdym miesiącem, można powiedzieć, jakieś tam postępy w swojej grze, w skuteczności. No i mam nadzieję, że to będzie docenione. A nawet jeżeli przegra, to no przegrywa z kimś wyjątkowym, jakim jest zawodnikiem Messi. I miejmy nadzieję, że też to no przyjmie z honorem. Ceremonia, na której poznamy wyniki plebiscytu, rozpoczyna się o 21:00. Zostajemy przy piłce. Wczorajszy mecz Ligue 1 okazał się pechowy dla napastnika Paris Saint-Germain Neymara. Brazylijczyk w wygranym 3-1 spotkaniu przeciwko Saint-Étienne nabawił się urazu stawu skokowego. To kontuzje, które z reguły wymagają cierpliwości podczas rehabilitacji i rzeczywiście pierwsze prognozy dotyczące pauzy Neymara mówią o okresie od 6 do 8 tygodni. On całą sprawę skomentował korporacyjnym bonmotem, że wróci lepszy i silniejszy. Sporo silnej woli wymagało od pary kibiców Tottenhamu, żeby znieść odwołane w ostatniej chwili wczorajsze spotkanie ligowe kogutów z Burnley. Obydwoje podróżowali z Teksasu w Stanach Zjednoczonych ponad 30 godzin. Rozczarowanie skomentowali w mediach społecznościowych pogodnie, po amerykańsku, pisząc, że najważniejsze dla nich było poznać innych kibiców ukochanej drużyny i że mecz miał być tylko dodatkiem. Na te słowa zareagował napastnik Tottenhamu Harry Kane. Właśnie dowiedziałem się o tej sytuacji, jestem absolutnie poruszony, by zrekompensować wasze zaangażowanie i odwołanie meczu. Chciałbym was zaprosić jako moich gości na czwartkową potyczkę z Brentford w Londynie, przekazał kapitan kogutów i reprezentacji Anglii. Jeszcze tenis. Jerzy Janowicz, kibice dyscypliny doskonale pamiętają enfant terrible białego sportu w krajowym wydaniu. Po raz kolejny próbuje wrócić do gry o stawkę po tym, jak nie dźwignął dobrze zapowiadającej się kariery z powodu częstych urazów i sporych niedostatków mentalnych. Będzie można go zobaczyć w akcji podczas meczu z Czechami w dniach 10-11 grudnia. Obok niego Kamila Majchrzaka, Kacpra Żuka, czy przede wszystkim Łukasza Kubota. Tu stawiamy kropkę. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie za 2 godziny.

15 minut po godzinie 19 w tonacji trójki witają dzisiaj Państwa Olga Szućko i Michał Kirmuć. Dzisiaj w tonacji nieco wyjątkowej, bo dłuższej. Będzie trwała 2 godziny. No i tak sobie myślę, że w tej pierwszej części, no ale może zaczniemy od wytłumaczenia, skąd ten oddział zamknięty na powitanie dzisiejszej tonacji. Od kilku dni w sklepach, w księgarniach można kupić biografię zespołu Oddział Zamknięty, Napiętnowani marzeniami. Piękna pozycja przygotowana przez Michała Grześka. I jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to w środę w naszej tonacji być może sam autor nam trochę opowie o tym, jak przebiegała praca nad tym albumem. Ale teraz zaczynamy od artysty, który dzisiaj no trochę dłużej z nami pobędzie, a powód jest oczywisty. Back then, long time ago, when grass was green, woke up in a daze, arrived like strangers in the night. Fab, long time ago when we was fab. Morning light, casualties at dawn, and we did it all. Long time ago when we was fab. Take you away. fight the tears. Studied wants and arms. Still the life flowed on and on. Long time ago when we was five. But it's all over now, baby. George Harrison, oczywiście. Powód, no, 20 lat temu niestety świat muzyki stracił tego niezwykłego artystę, oczywiście przede wszystkim kojarzonego z grupą The Beatles, ale muzyka, który miał na koncie wiele różnych pięknych dźwięków i bardzo, ale to bardzo nam brakuje takich artystów dzisiaj. 20 lat, strasznie ten czas szybko biegnie. I tak pomyślałem sobie, że skoro mamy taką smutną, ale jednak rocznicę, no to spędzimy trochę więcej czasu z muzyką tego artysty. W utworze When We Was Fab, on nawiązał oczywiście do czasów, gdy był właśnie w grupie The Beatles, gdy był w słynnym zespole określanym przez brytyjskie media wtedy jako Fab Four. A skoro tak, to teraz sięgniemy sobie po muzykę grupy The Beatles i to będzie właśnie jeden z tych utworów, który na potrzeby jednej z płyt tego zespołu skomponował George Harrison. 1969, płyta Abbey Road i tam właśnie utwór Something, napisany, skomponowany przez George'a Harrisona. I muszę powiedzieć Państwu, że ja mam jakąś dużą słabość do tych niewielu w końcu piosenek, które on skomponował w czasach występu w grupie The Beatles. Something jest na pewno jedną z takich, którą lubię bardzo, no ale pewnie gdybym miał wskazać, być może nawet jest to mój ulubiony utwór tego zespołu, to byłaby to kompozycja While My Guitar Gently Whips. I pomyślałem sobie, że sięgniemy jeszcze po ten utwór, ale nie w oryginalnej wersji. To był wtedy George Harrison wydał album Cloud Nine, moim zdaniem jeden z najbardziej udanych w swoim dorobku. No i wyruszył w trasę koncertową, odwiedził m.in. Japonię, to był rok 91. I tam zarejestrował jeden z tych występów i podczas tego występu, między innymi na gitarze, towarzyszył mu Eric Clapton, ten sam muzyk, który także gościnnie wziął udział w tej oryginalnej beatlesowskiej wersji utworu While My Guitar Gently Whips, ale dzisiaj w wersji koncertowej. Sleeping While My Guitar Gently Whip, utwór, który kiedyś wykonywał zespół The Beatles, ale tutaj George Harrison z gościnnym udziałem Erika Claptona. Tak patrzę na maile. No właśnie, dziękuję panu Krzysiowi z Nowego Jorku. Dziękuję panu Zbyszkowi z Bielska Białej, Nikiforowi, no i oczywiście pani Izabeli za to, że mi przypominają, że nie podają swojego adresu mailowego. michal.kirmuc@polskieradio.pl. Jestem dostępny pod tym adresem, no jeszcze przez półtorej godziny co najmniej. No dobrze, skoro zrobiło się nam trochę Beatlesowsko, około Beatlesowsko, no to jeszcze jeden utwór, ale już nie George'a Harrisona, John Lennon. Kilka dni temu była rocznica wydania jego ostatniej płyty Double Fantasy. Płyty, która ukazała się dosłownie na kilka chwil przed tym feralnym dniem 8 grudnia. Sto z tej płyty, utwór Woman. Hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing No dobrze, trochę spoglądaliśmy w przeszłość, to teraz bardziej wrócimy do teraźniejszości. Wczoraj tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się piękny koncert artysty, który podpisuje się jako Kalinowski, Adam Kalinowski. No i tego utworu akurat państwo wczoraj na antenie nie usłyszeli, bo artysta go wykonał gdzieś pod koniec koncertu, już poza transmisją. Więc dzisiaj nadrabiamy jazgot. Szaleje i ile jeszcze muszę mówić, szeptem usłyszą mnie i wejdą, choć postawię się. Zamykam drzwi do okna, wleję całą resztę, odcinam prąd do lodówki, wtargną mi. Znów nie mam szans, przed oczami karuzela nieszczęść. Podniosę tak, no nie zmieszczę ich. Milczący szał, czuję fał, scrollowanie trwa. Już dosyć mam, nie chcę więcej wtór. Boję się, że odwiedzą mnie, więc ucieknę sam. Z każdej strony jasno wyjadę za miasto. W głowie mam za ciasto, ulegam drobiazgom. Pakuję się, zażyję gdzieś, tam nie znajdę gwiazdek. Odczekam, aż umilknie wrzawa. Tu nie ma mnie, jestem tym, czym szprycuję się. A w tym menu jest pyszny hałas. Boję się, że odwiedzą mnie, więc ucieknę sam. Z każdej strony jaskot wyjadę za miasto. W głowie mam za ciasto, ulegam drobiazgom. Z każdej strony jaskot wyjadę za miasto. W głowie mam za ciasto, ulegam drobiazgom. Człowiek to gra, bo czas nikt nie prosi, nie roznosi. Ten bieg to gra, bo czas nikt nie prosi, nie roznosi. Ten bieg to gra, bo czas nikt nie prosi, nie roznosi. Ten bieg to gra, bo czas nikt nie prosi, nie roznosi. Z każdej strony jazdą wyjadę za miasto. W głowie mam za ciasto, ulegam drobiazgom. Z każdej strony jazdą wyjadę za miasto. W głowie mam za ciasto, ulegam drobiazgom. Z każdej strony jasno wyjadę za miasto. W głowie mam za ciasto, ulegam drobiazgom. Z każdej strony jasno wyjadę za miasto. W głowie mam za ciasto, ulegam drobiazgom. Takie dźwięki wczoraj wybrzmiewały w naszym koncertowym studiu programu trzeciego imienia Agnieszki Osieckiej. Kalinowski. A teraz, skoro już jesteśmy przy koncertach, myślę, że warto zanotować takie daty. 26 dzień maja przyszłego roku, oczywiście Gdańsk, Stary Manesz. 25 dzień maja Warszawa, Klub Stodoła. I 29 maja Łódź, Klub Wytwórnia. Wtedy w naszym kraju pojawi się Basia. Come to me and cry. Basia Trzeczlewska, która pojawi się w maju na kilku koncertach w naszym kraju. A skoro pojawiła się Basia, to może teraz czas, by w programie trzecim przypomnieć, jak śpiewała, zanim odniosła ten światowy sukces. Basia Trzeczlewska i grupa Perfect w utworze Obłęd w podmiejskiej dyskotece. Obłęd w podmiejskiej dyskotece. Basia Trzetrzelewska i grupa Perfect. Basia, która pojawi się w drugiej połowie maja przyszłego roku w naszym kraju, a z kolei dokładnie w połowie, 15 maja. W Warszawie na zaproszenie festiwalu Sound Edit pojawi się zespół, który, jak mawiał Tomasz Beksiński, nazywa się Siostrzyczki Miłosierdzia.